Astăzi începem o nouă serie de studii. Cartea pe care o folosim pentru această serie, de fapt, sunt două cărți, este Epistola Pavel către Timotei. Și vom începe cu prima epistolă, pentru că sunt două epistole. Ele fac parte din ceea ce teologii numesc epistole pastorale, în sensul că și Timotei și Tit, căruia Pavel de asemenea scrie, erau tineri pastori și au avut nevoie de încurajarea aceasta. Lucru însă de știut este că acest mesaj, aceste învățături sunt valabile pentru întreaga biserică. Astfel, în 1 Timotei, începând din capitolul 1, chiar în versetul 1, Pavel spune: Apostolului Hristos Iisus, prin porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și al lui Hristos Iisus, nădejdea noastră, către Timotei, adevăratul meu copil în credință, har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Iisus, Domnul nostru. Încă la început, introducerea e foarte simplă, dar nu este întâmplătoare, în sensul în care Pavel, de la început, își oferă recomandările. Este important când mergi undeva sau te adresezi cuiva să știe cine ești, de unde vii și ce scop ai. Autorul, apostolul Pavel, nu este altul decât fostul Saul, prigonitor al bisericii, așa cum o să vedem chiar în primul capitol cum se descrie pe sine Pavel. A devenit Pavel în momentul când l-a întâlnit pe Domnul Iisus pe drumul Damascului, pe acela pe care îl prigonea, deși nu știa acest lucru. Dar el spune aici: apostol al lui Hristos, cel care a fost trimis cu însărcinare, trimis cu Evanghelia. Și Timotei probabil că avea nevoie să știe lucrul ăsta. Ceea ce spun acum vine din partea unuia care a fost ales și trimis de Dumnezeu cu autoritate. Pentru că spune aici: prin porunca lui Dumnezeu. Limbajul, încă de la început, este un limbaj militaresc. O să vedem că în acest capitol, de trei ori, Pavel folosește cuvinte din limbaj militar. Unul din cuvintele acestea este porunca. Și e vorba despre un ordin primit de la un ofițer superior. Pavel spune despre sine: eu sunt apostol, ales, trimis de Dumnezeu și ceea ce am să-ți dau este din partea comandului suprem. Și eu reprezentând un ofițer superior pentru tine, Timotee. Scrisoarea aceasta sau epistola aceasta este o scrisoare de încurajare pentru Timotei. Poate ne va lua ceva timp să ne dăm seama cât de încurajare, dar tot ceea ce dă Dumnezeu este pentru încurajarea noastră. Chiar lui Timotei, în a doua epistolă, Pavel spune că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, dată, suflată, spusă prin gura lui Dumnezeu, prin oamenii săi, și de folos ca să ne învețe, să ne îndrepte, să ne mustre și să ne dea înțelepciune în viața aceasta de neprihănire, de dreptatea lui Dumnezeu. Dar această scrisoare a fost de încurajare nu doar pentru Timotei, care era pastor, era lider în biserica din Efes, dar avea să devină o scrisoare de referință pentru orice biserică în ceea ce privește viața bisericii sau slujirea în biserica locală. Pare că una din temele acestei epistole este cum să te porți. Chiar Pavel folosește aceste cuvinte în această primă epistolă: cum să te porți în casa lui Dumnezeu. Mai bine zis, cum să o gestionezi. Și în această epistolă vom avea, Pavel oferă o grămadă de răspunsuri la întrebări extrem de practice. În capitolul 1, practic, ne ajută să înțelegem că Dumnezeu vrea să rămânem tari. În capitolul 2, de exemplu, dacă îl parcurgem, în versiunea nouă, traducerea nouă, spune acolo: sfaturi cu privire la închinare. Și de adevăr sunt sfaturi. O să spun că e vorba, mi-am ales un titlu așa mai haios, l-am împrumutat la cineva că mi-a plăcut și consider potrivit acestui capitol: slujire sau circ. Pentru că așa poate să ajungă biserica lui Hristos, în felul în care noi slujim. Capitolul 3 este un capitol extrem de practic. Ce înseamnă să fii diacon sau slujitor în biserica lui Dumnezeu și ce înseamnă să fii presbiter, lider sau bătrân, cum este expresia. Capitolul 4, Pavel continuă cu sfaturi specifice pentru Timotei, cum să se poarte în casa lui Dumnezeu, privire diferite persoane, ca și capitolul 5, anumite categorii de oameni biserică necesită anumite măsuri luate. Iar capitolul 6, Pavel este extrem de practic, vorbește despre bani, despre iubirea de bani și vorbește pur și simplu de felul de lume în care el trăia și o să vedem că este la fel și în ziua de astăzi. în care oamenii aleagă după flecării. Vorbe goale, talk show-uri, dacă vreți, cam asta este termenul pentru noi de astăzi. Dar revenind în capitolul 1, Pavel scrie, spuneam, o scrisoare de încurajare pentru Timotei, dar pentru orice credincios care vrea să-și ia în serios slujirea în Biserica lui Dumnezeu din care face parte. Contextul ar fi să ne aducem aminte împreună că Pavel, în călătoria sa misionară, prima călătoria sa misionară, el plantează mai multe biserici. În timpul acesta, la un moment dat, îl întâlnește pe Timotei. Timotei este un tânăr născut dintr-un tată grec și o mamă evreică. Și interesant este, citim în Cartea Faptelor Apostolilor, contextul acolo 14-16, și vedem de fapt ce a trebuit să facă Pavel cu Timotei. Practic, Pavel l-a luat pe Timotei ca la sub brațul lui, să zicem așa, la pieptul lui, și avea să-i fie ucenic, să-i fie asistent, să-i fie, dacă vreți, subordonat, mai ales în contextul acestei prime scrisori către el, 1 Timotei, sau întâia către Timotei, și avea să-i fie ucenic timp de 16 ani. O ucenicie destul de îndelungată, am spune noi, dar o să vedem și de ce. Se pare că după ce apostolul Pavel are să fie arestat și stă o vreme în închisoare, când este eliberat, el se întoarce la Efes, are de-a face cu niște probleme, după care trebuie să plece în Macedonia. Și lasă astfel pe Timotei să conducă biserica din Efes. Timotei era destul de tânăr și sarcina aceasta de păstrirea unei biserici, mai ales din orașul Efes, un oraș cum e Bucureștiul, o sarcină destul de grea. Iar prin această epistolă, Pavel îl încurajează și îi dă sfaturi cât se poate de concrete pentru ca el să poată să împlinească această sarcină. Când privim aici în o să ați cum se exprimă în versetul 2, Timotei, adevăratul meu copil în credință, cu siguranță se referă la faptul că și pe și mamei lui, cât și lui Pavel îi vestise Evanghelia și practic îi născuse, să zicem așa, în credință. Dar referința care spune aici har, îndurare și pace la Dumnezeu, după ce Pavel, dacă vă uitați în celelalte epistole, el spune har și pace. Numai că și lui Timotei și lui Tit expresia vine har, pace și îndurare. Se pare că tinerii ăștia, slujitorii la Dumnezeu, au nevoie de îndurare. Și o să vedem de ce, pentru că îndurarea este un lucru menționat aici, în această epistolă, foarte, într-un mod foarte interesant. Referința de aici spune și de la Iisus Hristos, Domnul nostru. Se pare că vine în antiteză cu problema, cu o situație reală în vremea respectivă. În Imperiul Roman, singurul care era domn era Cezarul. Iar acest titlu de domn, reprezentat din partea celor pe care îl pronunțau sau îl cădeau, îl exprimau, însemna pur și simplu o declarație de închinare. Astfel, Pavel de la început spune, vreau să spun un lucru clar, Domnul este unul singur, Hristos Iisus, a fost și va rămâne. Ne aducem aminte de cuvintele apostolului Petru, în Fapte capitolul 4, versetul 12, în care spune, în nimeni altul nu este salvare, nu este mântuire, pentru că nu este dat sub cer un alt nume în care să fim mântuiți decât Iisus Hristos. Mai putem să spunem despre destinatar, despre Timotei, că orice scrisoare are un autor și un destinatar, că e interesant să te pui în pielea lui Timotei și să ai ca mentor, să spunem așa, pe apostolul Pavel, și să ai ca unul care se roagă în tine pe apostolul Pavel. Lucrul acesta, har, pace de la Dumnezeu și îndurare, un lucru deosebit. Dar asta, să știți că este chemarea pe care Dumnezeu ne oferă fiecare dintre noi și ne învață. Apropo, lucrul pentru una din poruncile lui Dumnezeu pentru noi ca și copii ai săi, cărei se adaugă acest aspect neîncetat, este chiar rugăciunea. Rugați-vă neîncetat, tot timpul. Și ce bine să facem lucrul ăsta. E un lucru foarte important. Nu este așa de împlutură de la începutul epistolei, să știți. Este foarte important, pentru că, așa cum spunea cineva, toate lucrurile bune se încep cu ce? Cu rugăciune. Ca mesaj al acestei epistole, încă de la început, și interesant cum Pavel începe acest prim capitol. Pentru că spuneam că Timotei era tânăr, fusese lăsat într-o biserică foarte dificilă, într-un oraș dificil, foarte păgân, să spunem noi așa, și Pavel de la începutul acestui capitol, și nu numai în acest capitol, dar peste tot, are acest mesaj. Exact care spune în versetul 3, când spune că m-am dus în Macedonia, spune că la un moment dat Pavel a trebuit să întoarcă în Macedonia, să plece în Macedonia, te-am îndemnat să rămâi în Efes ca să le poruncești una să nu dea altă învățătură. De ce oare să rămână? Expresia aceasta, să rămâi, poartă în ea posibilitatea ca Timotei să fi vrut să plece. Și nu e de mirare, Efes a fost și cum nu e singurul, dificil. Să știți că Dumnezeu va permite în viața noastră situații dificile prin care să trecem și în care slujirea noastră va deveni dificilă. Însă cuvântul lui Dumnezeu pentru noi este același, să rămâi. Indiferent oriunde ne ducem, tot în slujire suntem. Chiar și când luăm pauze, de exemplu, când ne odihnim, nu putem să luăm pauze de la a trăi cu Dumnezeu, de la a sluji pe Dumnezeu. Pentru că există mai multe feluri de slujire. Nu numai în față, nu numai făcând lucruri. Mi-aduc aminte de Moody, că trebuie să descopere că într-una din marile sale evangelizări, în care se pare că s-au întors o grămadă, cel mai mare număr de oameni, avea să descopere că în orașul respectiv, de mai mulți ani, două bătrânici care erau lipite patului, nu se puteau mișca, se rugau zi și noapte pentru ca Moody să vină în orașul lor. Și Dumnezeu să-l folosească și l-a folosit. Există mai multe moduri de slujire. Este important însă acest mesaj, să rămânem. Să rămânem tare. Și asta e titlul pentru capitolul ăsta. Rămâi tare. Și probabil că nu este un mesaj mai potrivit pentru noi astăzi decât să rămânem tare, decât acesta. Fiecare dintre noi, apropo, vom trece prin situații dificile. Și apropo, Dumnezeu va aduce în mod intenționat situații dificile în viața noastră. Unii dintre noi chiar avem nevoie de situații dificile pentru ca să putem să cunoaștem pe Dumnezeu, să ne putem consolida credința în El, să putem să ne dezvoltăm. Termenul fiind militar, știm că în armata adevărată nu există relaș, pentru că întotdeauna ești în război. Îmi prindeam o ilustrație despre un mare explorator, de fapt adevărată, cu mulți ani în urmă, de fapt numele lui Ernest Shackleton, a pus la un dat într-un din ziarele londoneze un anunț pentru o anumită expediție în Antarctica. Asta era explorator și pasiunea lui era Antarctica. Și spunea așa: se caută bărbați pentru călătorie riscantă, plată mică, frig năprasnic, luni lungi de întuneric, pericol constant și fără siguranța unei întoarceri sigure. Onoare și recunoaștere în caz de succes. Ce s-a întâmplat? Mii de bărbați au răspuns la aceste chemări. Pentru că, vedeți, chemarea venit din partea unui om cunoscut, acest explorator era foarte cunoscut. Și a fost gata să accepte această sarcină dificilă. Foarte dificilă. Dar la chemarea unui mare lider. Dacă Iisus Hristos, mă gândeam potrivit acestui, am auzit de mai multă vreme de acest anunț, dar mă gândeam, dacă Iisus Hristos a dat un anunț cu privire la biserica sa, cum ar suna anunțul său? Probabil că ar suna așa: caut bărbați și femei pentru misiunea dificilă de a înzidi biserica. Veți fi adesea înțeles greșit, chiar și de cei care vor lucra cot la cot cu voi. Veți avea parte de atac permanent de la un dușman invizibil. S-ar putea să nu vedeți rezultatele muncii voastre, iar răsplata voastră în întregime nu o veți vedea decât atunci când o veți termina toată. S-ar putea să vă coste casele, ambițiile și chiar viața. Să îmbarcă cineva? Mergem? Spuneam că tema acestei epistole este să rămânem tare, să rămânem în Efes. Expresia aceasta am putea să o luăm așa cum este: rămâi în Efes. Dar întrebarea este: cum putem sau de ce trebuie să rămânem tari? Poate vi se pare banală, dar avem nevoie. Noi suntem ființe care mergem pe motivații. Trebuie să înțelegem de ce trebuie să rămânem tari. De ce este important? De ce Dumnezeu vrea să rămânem tari? În primele versete, chiar aici, între versetele 3 la 7, o să vedem un prim motiv. Să rămânem tari, rămâi în Efes, pentru că oamenii au nevoie de adevăr. Vedeți, mai mult decât, mai mult decât problema trece dincolo de, de noi. Ne depășește pe noi problemele noastre, impasurile, slăbiciunile, limitările noastre. Pavel spune așa: te-am îndemnat să rămâi în Efes ca să le poruncești unora să nu dea altă învățătură și să nu se țină de mituri și de nesfârșite genealogii care încurajează mai degrabă la speculații sau la certul de vorbe, spune Conescu, decât la lucrarea lui Dumnezeu prin credință. Scopul unei astfel de porunci este dragostea, care vine într-o inimă curată, într-o conștiință bună și într-o credință fără ipocrizie. Unii s-au rătăcit de asemenea de aceste lucruri și s-au întors la flecării, la vorbe goale. Ei vor să fie învățători ai legii, fără însă să le înțeleagă nici ceea ce spun și nici lucrurile asupra cărora insistă. În cele trei epistole pastorale, care spuneam, Timotei și Tit, de 32 de ori Pavel face referință la cuvinte ca doctrină sau învățătură, învățători sau a învăța pe alții. Ai grijă cum înveți pe alții. Vedeți, în biserica primară, și asta e un lucru care trebuie să ne privim ca într-o oglindă, în biserica primară activitatea principală, ocupația principală era predicarea, învățarea cuvântului. Dacă ne uităm de la început, a fost așa. Data trecută vorbeam despre bucuria Duhului Sfânt și dacă privim mai departe spre sfârșitul capitolului 2 din Faptele Apostolilor, vedem că în versetul 42 spune: iar ei, cu referință la primii creștini, erau vreo, în momentul ăla, peste 3000, spune, stăruiau în învățătura apostolilor. Primul lucru spune acolo. Stăruiau în învățătura apostolilor. Și Pavel, practic, asta nu întreabă pe Timotei. Timotee, ai grijă ca în biserica din Efes nimeni să nu dea altă învățătură. Vedeți, altă învățătură sau învățătură falsă. Asta a fost problema. Când Pavel a plecat de la Efes, dacă deschidem, de exemplu, în Fapte, capitolul 20, vedem că el, plecând de la Efes, s-a întâlnit într-un orășel, la Milet, cu liderii bisericii în Efes. Și le spune mai multe lucruri. Printre care spune: aveți grijă că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori și vor rupe oile și vor aduce tot felul de învățuri false. Se pare că aceasta a fost o premoniție, cum am spus noi, dar a fost o profeție care s-a împlinit din păcate. Vedeți, în multe biserici astăzi Avon a devenit un loc de distracție, de entertainment. Și am mai vorbit noi cu diferite ocazii. Ce vrem în predicile noastre? Pentru că ceea ce urmărim și ceea ce ne așteptăm practic arată unde este inima noastră și de fapt ce dorim să fie amvonul, dacă vreți, în modul ăsta. Vreun banc, vreo glumă, ceva mai nou, ceva, un răspuns cu privire la problemele politice. Suntem sătul de problemele astea. Ce este mai trist este că noi, biserica, dacă nu predicăm cuvântul Dumnezeu, dacă nu stăm în cuvântul lui Dumnezeu în întregime, ajungem să ne formăm viețile în mod politic. Vă dau un exemplu. Și vorbeam exemplul ăsta miercuri, de exemplu, la întâlnirea noastră interactivă. Uitați-vă la problema asta cu imigranții, da? Am ajuns, ca și creștini, să avem aceeași atitudine pe considerent politic. Oh, ce caută ăștia că ne invadează țara? Dumnezeu, după mulți și mulți și mulți ani, ne trimite pe oameni ăștia care greu, că noi nu vrem să ajungem la ei, că cine vrea să ajungă acolo, ne trimite în poală la noi, practic, și noi spunem, nu-i vrem, ne cuceriți țara. Că se poate de simplu. Vedeți? Asta înseamnă în momentul când îți iei capul din Biblie și când te uiți prea mult la televizor și când alții, respectiv, în mod politic, îți formează ție opiniile. Pavel spune să rămâi în Efes ca să le poruncești una, să nu dea altă învățătură. Să nu dea altă învățătură. Practica de bază a noastră și ocupația noastră de bază, indiferent cine suntem noi, că suntem învățători sau suntem învățăței, este cuvântul lui Dumnezeu. De-aia suntem îndemnați să-l citim, să studiem, să medităm, să-l memorăm, să-l învățăm, să-l trăim și să-l spunem altora. Apropo de învățătură, cum deosebim învățătura? O să ați în versetul 4, observăm că e numit, învățătura falsă e numită mituri, sau basme, spune Conescu, nesfârșite genealogii. Conescu spune înșirări de neamuri. Dacă veți uita în Tit, aceeași problemă a avut-o. Care e problema cu învățătorii ăștia? Învățătorii ăștia falși, eretici, foloseau Vechiul Testament, legea, în special genealogiile, dacă veți uita în Numeri, o grămadă de genealogie acolo, un șir de Cartea Neamurilor și Matei, de exemplu, o să spun acest lucru, și inventau tot felul de lucruri, tot felul de spițe speciale, elite, dacă vreți. Dacă ne uităm în partea a doua, versetului 4, observăm până la versetul 7 inclusiv, vedem care sunt rezultatele învățăturii false. Apropo, cum ne dăm seama de ce fel de învățătură avem? Păi uitați-vă. Primul rezultat este mituri nesfârșite genealogii care, ce fac? Încurajează mai degrabă la speculații. Cuvântul speculații în original, zetesis, înseamnă întrebări instigatoare. Conescu traduce foarte bine aici spunând certul de vorbe. Primul efect al unei învățături false este cearta. Dacă între noi, dacă noi ne ocupăm cu certuri, chiar fie pe baza cuvântului lui Dumnezeu, ăsta e sensul că pur și simplu avem învățături false. Ne ținem de lucruri nesănătoase. Practic, învățăturile acestora nu ofereau niciodată răspunsuri, doar inventau din nou și din nou întrebări. Știți ce este? O boală să pui întrebări. Am văzut treaba asta. Și de fapt asta este sufletul blogurilor, dacă vreți. Toată lumea pune tot felul de întrebări. Dar întrebarea e ce fel de răspunsuri să oferă. Pentru că noi, da, trebuie să dăm răspunsul lui Dumnezeu, dar trebuie să avem grijă, cum place mie să spun, că există o grămadă de întrebări false, greșite. Da? Întrebarea, exemplul meu favorit este de ce Dumnezeu a ales poporul Israel și nu alte popor? Este o întrebare falsă sau greșită. Pentru că Dumnezeu n-a ales un popor, a ales o persoană, pe Avram, din care a ieșit un popor. Trebuie să avem grijă cu întrebări. Este cearta rezultatul învățăturilor noastre? Un alt exemplu, versetul 5-6, spune că unii s-au rătăcit de aceste lucruri și s-au întors la flecăreli. Cuvântul se referă pur și simplu la vorbe goale, vorbe care n-au niciun rost. Rătăcire este rezultatul. Da? Unii s-au rătăcit de la aceste lucruri. Care lucruri? Dacă uitați în versetul 5, spune că porunca lui Dumnezeu are ca scop ce? Dragostea produce o inimă curată, conștiință bună și o credință fără ipocrizie. Apropo, ipocrizia este un alt rezultat al învățăturii false. Ceartă, rătăcire și ipocrizie. Ei vor să fie, spune versetul 7, învățătorii legii, fără să înțeleagă însă ceea ce spun. Și nici lucrurile asupra cărora insistă. Vedeți, învățătura sănătoasă, o să aici, întotdeauna ne îndeamnă la dragoste. Dragostea lui Dumnezeu, nu a noastră. Da? Învățătura sănătoasă ne va produce în noi o inimă curată, adică o atitudine sinceră. Nu cu ascunzișuri. Învățătura sănătoasă va produce un cuget bun, spune Cunescu, sau o conștiință bună. Da? Conștiința este clasul lui Dumnezeu în noi. Învățătura sănătoasă nu va face decât, așa cum o să vedem și spre sfârșit, va produce, dacă ne uităm la o fereastră, conștiința este, spune cineva, ca o fereastră. Trebuie să o menții curată, dacă vrei ca lumina să pătrundă bine. Și casa să fie plină de lumină. Și să vezi bine ce se întâmplă la tine în casă. Asta este învățătura sănătoasă. Cuvântul lui Dumnezeu este singurul care ne poate ține conștiința. Glasul lui Dumnezeu în noi. Pentru că altfel vom vedea ce se întâmplă. Învățătura falsă însă conduce la ceartă, dezbinare și ipocrizie, fariseism, caracter. Vezi, numai cuvântul lui Dumnezeu poate forma caracterul lui Dumnezeu în noi, calitățile lui Dumnezeu în noi, un caracter evlavios, cum spunem noi, dumnezeiesc. Învățătura falsă întotdeauna va face un caracter jalnic, ipocrit, lumesc. Dar ne întrebăm, dar de ce? De ce? Care e cauza acestor învățături, acestor lucruri? Răspunsul este chiar aici. Observați versetul 8. Știm că legea este bună dacă cineva o folosește corect. Folosirea incorrectă sau greșită a legii a fost cauza aici. Practic, este ceea ce noi spunem textul fără context. Da? Cartea fără autor. Creștinismul fără Hristos. Creștinismul nostru trebuie să fie o religie goală și nesănătoasă dacă rezultatul nu este Hristos mai mult în noi. Asta e realitatea. Asta învățam în mesajele anterioare. Și observați, Pavel ne dă aici de la versetul 8 la versetul 11 cum se folosește legea corect. Apropo, noi știm să folosim legea? Pavel practic folosește aici, listează 14 păcate specifice și o să ne uităm cu atenție, și folosește sau face referință la cel puțin 5 din cele 10 porunci. Dacă ar fi să vă întreb, care sunt cele 10 porunci? Le știți? Care este a 5-a, Andrei? Că te privește. Ne privește pe toți. Să cinstești pe cine? Pe tatăl tău? De ce? Este singura poruncă, spune Apostolul Pavel Efesenul, că este însoțită și de o promisiune. Ca să fii sănătos și trăiești multe zile pe pământ. Dacă vrei. Dacă vrei. Nu e obligatoriu. Folosirea corectă a legii, trebuie să înțelegem aici. În versetul 9, să știm, spune, știm de asemenea că legea nu este făcută pentru cel drept, ci pentru cei fără de lege și pentru cei răzvătiți, pentru cei neevlavioși și pentru cei păcătoși, pentru cei lipsiți de sfințenie. Notați? Am început să numărați, că sunt doar 14 aici. Da? Pentru cei lipsiți de sfințenie și pentru cei lumești, pentru ucigașii de tată și pentru ucigașii de mamă, pentru ucigașii de oameni, pentru cei desfrânați și nu la întâmplare, spune Apostolul Pavel aici, pentru homosexuali, în traducerea nouă spune exact despre ce este vorba, pentru negustorii de sclavi, da, vânzătorii de, sau traficul uman, cum este numit astăzi, pentru mincinoși, pentru sperjuri. Ce înseamnă asta? Cei care mărturisesc mincinos, în cuvânt specific care arată mărturisirea strâmbă, cum este numită în fața legii, declarațiile în fals, dacă vreți să înțelegem cât mai bine, pentru sprejur și pentru orice altceva care este împotriva învățăturii sănătoase, potrivit cu Evanghelia slăvită și a binecuvântatului Dumnezeu care mi-a fost încredințată mie. Să înțelegem bine ce face legea când o folosim corect. Primul lucru, oprește pe cine mântuiți, pe cei fără de lege. Asta citim în versetul 9. Este făcută pentru, nu pentru cel drept, ci pentru cei fără de lege. Scopul ei este ca să-l oprească pe cel păcătos, cei care o încalcă. Pentru asta este legea. Și nu așa este legea, în mod normal. Un al doilea motiv, să-i convingă pe cei păcătoși de păcatul lor. Din cauza asta, aici sunt menționate vreo 14 păcate. Și ați vrea la sfârșit, versetul 10, lasă deschis lista, de fapt, dacă ți-a observat. Și orice alt lucru, altceva care este împotriva învățăturii sănătoase. Prin implicație, înțelegem un adevăr despre lege. Legea, legile lui Dumnezeu sunt principii de viață. Nu sunt lucruri goale. Ele dau viață în momentul când înțeleg ce în spatele, ce, care e inima lui Dumnezeu. De aceea când Dumnezeu repetă legea pentru poporul Israel, noua generație, generația veche muriți în pustiu, pentru prima dată spune Dumnezeu, dacă vei iubi poruncile mele. Pentru că Dumnezeu asta a vrut să înțeleagă, inima lui. Este mare diferență, de exemplu, când un copil înțelege inima tatălui, inima mamei, atunci când îi spune, îi dă o poruncă, îi dă o însărcinare, o disciplină. Face mult. Vorbeam ieri seară cu niște părinți, vorbeau despre copiii lor, că aveau fiecare câte un set, doi băieți în cazul respectiv, și mamă ce mai povesteau, vedeam patosul ăla și da, erau și obosiți, se vedeau ceacănele la ei foarte bine, distanța între ei nu era foarte mare, deci complotul era dublu și vârsta era vârsta aia, până 9 ani. Deci, scandal. Și vorbeam, important, cât de important este să fii atât de copil, cu orice preț. Să-l asiști, să vezi ce care e problema și să, în toate lucrurile, să înțelegi, să înțeleagă de ce faci ceea ce faci. Dragostea, ținta poruncii este dragostea. Dar pentru cel fără de lege, trebuie să-l convingă de păcatul lui, trebuie să spune păcatul lui pe nume. Din cauza asta, păcatele sunt numite aici pe nume. Dumnezeu ne spune păcatele pe nume pentru ca noi, potrivit în Ioan 1:9, dacă ne mărturisim păcatele, să știm și noi să ne mărturisim păcatele. Dar altfel niciodată n-am ști să mărturisim. Și în ultimul rând, Galateni 3:24 ne aminte că legea ne-a fost dată ca să ne fie ce? Un drumător spre Hristos. Scopul legii este să ne conducă la salvarea prin Hristos. Legea a fost îndrumătorul nostru spre Hristos pentru ca noi să fim îndreptățiți prin El, prin credință. Ce mai observăm aici, spunea că Pavel face cel puțin referință la 5 din cele 10 porunci. Care sunt alea? Ucigași de tată și de mamă. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Să nu ucizi ucigași de oameni. Să nu curvești cei desfrânați, homosexual și orice alte practici genul ăsta. Să nu furi negustorii de sclavi, să furi dreptul la viață, dreptul la intimitate, dreptul la identitate. Să nu minți mincinoșii, cei ce jură strâmb spre jurul. Cel puțin dacă privind la aceste lucruri. Ce interesant este că Pavel spune în versetul 11, imediat legat de aceste legi, de folosirea corectă a legii, cuvintele acestea, potrivit cu Evanghelia slăvită a binecuvântatului Dumnezeu, care mi-a fost cântată mie. Adică cum? Spune să folosim legea pentru cei păcătoși, cei neîntorși la Dumnezeu, cei nemântuiți, ca ce? Să-și dea seama de păcat, să lase păcatul, să întoarcă la mântuire prin Hristos. De ce? Observați, legea trebuie să fie aplicată potrivit cu Evanghelia slăvită a lui Dumnezeu. Legea niciodată nu trebuie să fie prezentată singură. Legea trebuie să fie folosită ca un drumător, deschizător de ochi și întrumător, să ducem întotdeauna la Hristos pe om prin ceea ce îi spunem prin lege. Vedeți, folosirea corectă a legii întotdeauna va sfârși cu Evanghelia. Dar trebuie să ne întrebăm, dar noi astăzi, nu cumva folosim legea între noi? Vedeți, în biserica din Efes, Timotei se spune, ai grijă ca nimeni să nu învețe altă învățătură. De ce? Că sunt unii care țin de tot felul de lucruri ciudate, mituri, înșelări de neamuri, întrebări, flecării, lucruri goale care produc între voi ce? Ceartă, dezbinare, caracter lumesc. Deci ce înseamnă asta? Folosirea legii în mod greșit de către noi. Și ce vom face fără Evanghelia lui Hristos? Vom ajunge să ne scoatem ochii. Legea întotdeauna trebuie să lucreze cu Evanghelia. Întotdeauna. Cineva spunea că legea l-aduce pe păcătura Dumnezeu, care îi oferă vestea bună a iertării prin credința în Hristos. Legea nu este Evanghelia, dar Evanghelia nu este fără lege. Legea nu este Evanghelia, dar Evanghelia niciodată nu trebuie să fie fără lege, pentru că ea trebuie pusă în contrast, ea trebuie să fie concluzia mea și concluzia celui care ascultă atunci când o aplic, mă refer la lege. Evanghelia trebuie să fie concluzia. Da, am nevoie de vestea bună a lui Dumnezeu. Deci, rămâi în Efes de ce? Spuneam, primul motiv. Pentru că oamenii au nevoie de adevăr, de învățătura sănătoasă. Întotdeauna vor fi oameni. Și acum vreau să facem o aplicație. La ora actuală, în momentul de față, unde sunt oamenii sau care sunt oamenii care au nevoie de adevăr în viața ta? Pentru că noi întotdeauna aici putem să ne înșelăm. Putem să obosim din multe motive și să zicem, numai, gata, am plecat. I'm out of here. Am dispărut. Dar Dumnezeu spune, rămâi. Rămâi pentru că sunt oameni care au nevoie de adevăr, de învățătura sănătoasă. Poate chiar tu ești cel care are nevoie de învățătura sănătoasă. Poate ești unul de aceia care legalismul l-a afectat. Te-a afectat viața ta, mintea ta, atitudinea ta. Vă spuneam exemplu cu ce atitudine avem față de imigranți, dar până ajungem la imigranți, ce atitudine avem față de oameni din jurul nostru? Ne uităm la fața omului când Dumnezeu nu o face. Care sunt oamenii care au nevoie de adevărul lui Dumnezeu? Pentru că Apostolul Pavel spune Timotei și ne spune nouă astăzi, rămâi în Efes. Rămâi tare pentru că Dumnezeu vrea să spui adevărul. Sunt oameni care au nevoie. Mai departe, versetul 12, un alt motiv pentru care să rămână în Efes este acela că Dumnezeu folosește, ăsta e un adevăr care mereu trebuie să ne aduce aminte, apropo. Dumnezeu folosește oameni nevrednici. Eu îi sunt recunoscătorul lui Iisus Hristos, versetul 12, Domnul nostru, care m-a întărit și pentru că m-a considerat credincios și m-a pus în slujba Lui. Spune Pavel. Îi sunt recunoscătorul lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Știți, poate noi am avut o părere bună despre noi când ne-am întors la Hristos. E un loc nasol în care să fii, când ai o părere prea bună. Eu n-am fost așa de păcătos. Pavel nici în caz nu putea să spună acest lucru. Dar Pavel folosește exemplul lui, mărturia vieții lui, pentru a încuraja pe Timotei. Ăsta e de fapt al doilea ordin pe care îl dă. Primul era dă învățătură sănătoasă. Ăsta e al doilea ordin, de a proclama Evanghelia. Și el îi spune, fii atent, uite-te la viața mea și uite-te cum Dumnezeu a lucrat în viața mea. Adevărul e că Dumnezeu folosește oameni nevrednici. Asta e un adevăr pe care îl uităm. Dumnezeu folosește oameni netemnici, oameni pe care alții nu i-ar folosi. Exemplul de încurajare este exemplu personal, mărturia lui. Și Pavel folosește mulți dintre voi sunt sigur că știți că Pavel de 3 ori în Faptele Apostolilor își oferă mărturia, da? Chiar vorbeam despre lucrul ăsta chiar miercuri trecută în studiul nostru interactiv. Fapte capitolul 9, Fapte capitolul 22 și capitolul 26. De 3 ori Pavel își spune mărturia. De fiecare dată scopul lui e de a evangheliza oameni necredincioși. Însă știați că Pavel își mai spune o dată mărturia? Ăsta e locul. Măcar înainte că am fost blasfemiator, versetul 13, un persecutor și un om violent, dar mi s-a arătat milă întrucând lucram în neuștitor, în necredință, și harul Domnului nostru a fost turnat din abundență peste mine, împreună cu credința și dragostea care sunt în Hristos Iisus. Acest cuvânt este demn de încredere și pe deplin vrednic să fie primit. Hristos Iisus a venit în lume ca să-i mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi este Andrei. Alegeți-vă care dintre voi. Nu, glumesc. De care spune Pavel, cel din tâi sunt eu. De aceea mi s-a arătat milă, pentru ca mine, cel din tâi, Hristos Iisus, să-și poată arăta îndelunga lui răbdare, făcând din mine o pildă, spune Colnescu, un exemplu pentru cei ce urmează sau la urmă să creadă în el pentru viața veșnică. Cel mai bun mijloc de încurajare, știți care este? Exemplu personal. Cel mai bun mod de încurajare pe cineva este pur și simplu prin a o face tu însuți, exemplu vieții tale. Apropo, aceasta este calitatea liderului biblic. Cea mai bună conducere este aceea prin exemplu personal. Iisus este exemplu suprem. Și oricine a privit la Iisus, asemenea cum apostolul Pavel spune, călcați pe urmele mele, pentru că și eu calc pe urmele Hristos. Și nu numai el. Deci, Pavel îl încurajează pe Timotei. Apropo, ne desconsiderăm mărturia personală? Am văzut că e un obicei. Că n-avem noi nu știu ce mărturie, întoarcere extraordinare. Ești din comun, asta înseamnă că nu e importantă, nu e puternică mărturia personală. Mărturia personală trebuie să aibă un singur scop, așa cum să vedem la Apostolul Pavel. Să arate ce a făcut Dumnezeu în viața noastră. E despre el, nu despre noi. Deși noi suntem recipientul. Să nu ne desconsiderăm mărturia personală, pentru că ea este dovada a puterii, a dragostei și a harului Dumnezeu față de noi. Așa spune Pavel. Trei lucruri sunt aici despre Pavel. Cine a fost? Ce spune aici? Măcar că înainte am fost un blasfemiator sau hulitor. În Fapte 22, Pavel, când spune mărturia, spune: am persecutat până la moarte această cale. Referința era la ceea ce Iisus spunesese: eu sunt calea. În Ioan 14. În Fapte 26, când Pavel spune din nou mărturia, spune: eu însumi credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva lui Iisus din Nazaret. Împotriva numelui lui Iisus din Nazaret. Deci el fusese un blasfemator, pentru că practic nega ce? Nega Dumnezeirea lui Hristos. Asta era blasfemia. Nega Dumnezeirea lui Hristos. Nu credea că Iisus este Hristosul, Mesia, trimesul, Mântuitorul. În al doilea rând, Pavel spune că a fost un prigonitor. Adică și-a folosit poziția sa și puterea sa, acreditările sale, pentru a distruge biserica, pe primii creștini. Asta spune 1 Corinteni 15:9. Spune: eu sunt vrednic pentru că am persecutat biserica. În Fapte 9:1 spune că Saul sufla amenințare și ucidere împotriva credincioșilor sau ucenicilor Domnului. În Fapte 22, când Pavel spune, una din mărturiile sale spune: am legat și am pus în închisoare pe bărbați și pe femei. Lucruri concrete, lucruri calificabile. Deloc greu. În Fapte 26, Pavel spune: cu autoritatea primită de la conducătorii preoților, i-am băgat în închisoare pe mulți sfinți. Iar când eram condamnați la moarte, îmi dădeam și eu votul împotriva lor. De asemenea, pedepsindu-i adesea prin toate sinagogile, spune: m-am străduit să-i fac să blasfemieze. Și fiindcă eram deosebit de furios pe ei, i-am persecutat chiar și până în cetățile străine. Că de-aia era pe drumul Damascului. Da? Nu-i mai ajunsese Ierusalimul și Iudeea. Asta a fost Pavel. Un blasfemiator, un prigonitor, ce spune un om violent, apropo. Chiar asta, îmi place traducerea, pentru că asta era. Era un om extrem de dur, violent. Nu se juca, așa cum citeam. Dar Pavel folosește aici două lucruri, două cuvinte cu privire la situația asta. Spune, eram sau am lucrat ca un neștiutor și necredință. E diferență. Pavel, știți, a fost extrem de educat, un geniu al vremii lui. Și astăzi e considerat. Dacă privim în fapte, în Galateni, asta este un om extrem de pregătit. Dar era orb. Era orb față de adevăr. Și asta mărturisește chiar el. Era un om religios, devotat, dar nu mergea spre cer. Și asta e realitatea multora. Până ce nu a crezut în Hristos, n-a cunoscut salvarea lui Dumnezeu. Și asta este. Nici o religie nu ne poate salva. Nici o religie nu ne poate duce în cer. Decât o persoană, Iisus Hristos. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Punct. Absolut exclusivist. Dar mi s-a arătat milă, spune Apostolul Pavel aici, văzărați? Versetul 13, să știți. Întrucât lucram ca un neștiitor și în credință. Și harul Domnului, spune, a fost turnat din abundență peste mine. Vedeți ce a fost Pavel se vede în contrast cu cum a fost mântuit el. Milă în cazul în care era neștiutor și credința acolo unde a fost necredință. Vedeți? Sunt două cuvinte aici. Milă și har. Și am mai spus lucrul. Diferența în înțelegerea celor două e foarte frumoasă. Dumnezeu, mila sa, nu i-a dat lui Pavel ceea ce merita. Și i-a dat în harul său ceea ce nu merita. Nu? În milă nu i-a dat pe cocoașă cum merita, dar în harul său i-a dat ceea ce nu merita. Harul și mila lui Dumnezeu, și ce sunt? Sunt dragostea lui în acțiune. Nu ne face după cum merităm și noi ne așteptăm să ne dea pe cocoaș. Și ne dă ceea ce nu merităm. Trebuie spus aici că dragostea lui Dumnezeu nu e ieftină. I-a plătit prețul suprem. Eu am trecut 16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Ce mai frumos spune Pavel, dacă deschideți în Efeseni, capitolul 2, sunt câteva versete acolo, care unele dintre ele le știm, dar citim puțin mai înainte de versetele care le știm. Versetele 6 și 7. Versetul 4, Efeseni 2 cu 4. Dar Dumnezeu, care este cum? Bogat în îndurare sau milă. Datorită dragostei lui mare cu care ne-a iubit, ne-a adus la viață împreună cu Hristos, cu toate că eram morți în păcatele noastre. Prin har ați fost mântuiți. Și coborând în versetul 7 spune, pentru că în veacurile care vin să-și arate nemărginita bogăție a ce? A harului. Dumnezeu prin mila sa, datorită dragostei sale, nu ne-a dat ce merităm, dar prin nemărginita bogăție a harului său, bunătatea sa față de noi în Hristos Iisus, spune, ne-a făcut recipient, spune, prin har ați fost mântuiți, prin credință, și așa nu vine la voi, ci darul lui Dumnezeu. Ăștia sunt versetele care le știm. Harul, mila și harul lucrează împreună. A trebuit să punem o întrebare aici. Este neștiința, e o întrebare care o să ne întâlnim cu ea. Este neștiința o scuză înaintea lui Dumnezeu? Neștiința, răspunsul e sigur că nu. Dacă ne uităm în lege, se vede clar aspectul sau principiul lui Dumnezeu. Pe omul spune care din știință se vârșește păcatul, să fie șters din poporul meu. Dar pe cel care din neștiință se vârșește un păcat, îi se dă ocazia să aducă jertfa potrivită cu păcatul lui pentru a fi achitat. Citiți în Numeri capitolul 15 lucrul ăsta. Iisus recunoaște principiul ăsta. Pe cruce ce a spus? Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Lucrul ăsta cu siguranță n-a fost mântuire pentru ei, a fost doar o rugăciune care a dat lor ce? Posibilitatea să nu fie judecați pe loc, cum vedem în Vechiul Testament adesea, dar posibilitatea de asemenea de a fi mântuiți. Tâlharul de pe cruce a avut șansa asta. Nu, neștiința nu este o scuză. Este doar harul lui Dumnezeu care ne dă ce? Posibilitatea să ne întoarcem la el. Pavel spunea atenienilor în Fapte 17, citeam zilele ăștia, la niște oameni foarte religioși, dar care nu cunoșteau pe Dumnezeu, spune: băi, oamenilor, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Dar acum, spune, poruncește tuturor oamenilor de putin să pocăiască, pentru că vine judecat, apropo. Apropo, versetul 14, dacă vă uitați înapoi în Timotei, Pavel folosește un cuvânt foarte interesant. Este, de fapt, un prefix, huper. Huper. Spune că harul Domnului al nostru a fost turnat din abundență peste mine. Îmi place, Cornescu spune, s-a înmulțit peste măsură. E mai potrivit, spune. Huper grace. Huper, huper har. Am vrut să văd dacă sunteți atenți, da. Pavel vorbește de multe ori prefixul ăsta. 2 Tesaloniceni 1 cu 3. Credința voastră vă crește foarte mult. Huper mult. Foarte mult. Efeseni 1 cu 19 vorbește despre nemărginita mărimea puterii lui. Același prefix. Nemărginita. Roman 9 cu 37. Noi suntem mai mult decât ce? Biruitori. Mai mult decât huper biruitori. Lăsați? Huper credință, huper nădejde, huper credincioși, cu alte cuvinte. Adevărați eroi. Vedeți, să înțelegem noi minunățile harului Dumnezeu. Asta vrea Apostolul Pavel. Pavel spune: Timotee, uită-te la mine, dacă Dumnezeu m-a mântuit pe mine și a revărsat harul lui într-un mod extraordinar, fii încurajat. Știți, există oameni, apropo, există oameni a căror mărturie pur și simplu sunt încurajatoare. Da? Oricum viața lor este așa ca o molimă așa, deci nu poți să stai oricum pe lângă ei. Unul dintre este Shane, apropo, care vă transmite salutări și v-a promis că vă rupe gâturile când vine. Încă o dată, miercuri, am vorbit cu el și mi-a spus să le spui să pregătească, că vin. E un astfel de om. Nu, el câteodată spune: îmi pare rău că ești așa de excited, de așa de spune, stai liniștit, că eu știu că tu ești entuziasmat de la sine. Așa este starea lui normală. Că altfel este super entuziasmat. Vedeți, o părere slabă despre harul lui Dumnezeu are la bază o părere slabă despre mântuirea noastră. Și eu vă întreb, să ne întrebăm, ce părere avem despre harul lui Dumnezeu? Că am învățat în studiile noastre la începutul acestui an despre aspectele harului. Unul dintre acestea fiind, harul trebuie să ne fie cum? Huper. Înmulțit. Și Dumnezeu vrea să fie peste măsură. Pavel spune, să uite la aici, el spune: harul Dumnezeu a fost revărsat peste măsură peste mine. El spune, nu la întâmplare. Apropo, Timotee, nu știu dacă mă cunoști, dar Dumnezeu a fost extrem de bun cu mine. Harul Dumnezeu extraordinar. Vedeți, în versetul 15 Pavel spune, știți, din adevărul că Dumnezeu spune și a revărsat harul lui, spune: Hristos a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dar vreau să vă spun că eu sunt cel mai mare. Ce părere aveți, să ne punem toată întrebarea asta, ce părere aveți despre voi? Acum să vă întreb, v-ar fi dat prin cap să spuneți, fără să fiți citat pe Pavel aici, cu privire la voi, eu sunt cel mai mare păcătos? Sau cum spunea un frate, habar n-ai, Doamne, cât de păcătos sunt. Româna era a doua limbă a lui, deci să înțelegem despre ce vreau. Pavel spune în 1 Corinteni 15, eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Smerenia aceasta. Și interesant este că Pavel spune aici, nu spune am fost cel mai mare păcătos. Ce spune acolo? Din care cel din tâi sunt eu. Smerenia lui este continuă. În Efeseni 3 cu 8 spune, eu sunt ultimul dintre toți sfinții. La întrebarea cine poate fi mântuit, care mulți o pun, apropo, dacă vine să credeți, cine poate fi mântuit? Păi dacă Dumnezeu l-a mântuit pe Saul din Tars, cel mai mare păcătos, ca așa spune, atunci Dumnezeu poate mântui pe oricine. Și să ne apropiem de sfârșit, Apostolul Pavel nu se intră în versetul 16, ce înseamnă că Pavel spune că eu sunt ca o pildă a felului mântuirii mele pentru cei care vor crede la urmă. Discutăm asta miercuri, apropo. Să-mi explicați ce înseamnă, la ce se referă Apostolul aici când spune, făcând din mine un exemplu pentru cei ce urmează să creadă în el. Dar în versetul 17 din toată Pavel parcă ia o pauză așa și spune: a împăratului veșnicilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurul Dumnezeu să fie onoarea și slava în vecii vecilor. Amin. Gata, am terminat. Nu, stați puțin că mai sunt două versete. Dar de ce? Până toată. Păi Pavel e ca și cum trage aer în piept și spune: hai să spun pe cine slujim, Timotee. Dacă Dumnezeu m-a luat pe mine și m-a făcut din prigonitor, predicator și un ucigaș misionar, schimbare dramatică, Dumnezeu, harul lui pur și simplu este ceea ce ne face pe noi să fim eficienți, să nu ne lăsăm, să rămânem tari. Împăratul veșnicilor, expresia asta înseamnă, se referă pur și simplu la faptul că toți împărații pământului au fost, s-au dus, toți au fost și au fost pe bune, s-au dus, dar Iisus rămâne în veci. Și apropo, mulți din împărații ăștia ai lumii au recunoscut că Iisus este autoritatea supremă. Napoleon, de exemplu, a spus așa: că au fost mulți împărați ai pământului care au vrut să fie Dumnezeu, dar numai un singur Dumnezeu a vrut să fie om. Tare. Nemuritorului. Nu, nu e mania. E pe bune. Dumnezeul nostru este nemuritor. Dumnezeu nostru nu e o fantezie. Nici nu ține, el nu ține că trăim noi, spre exemplu. E chiar ca în povești. Nemuritor, și la fel este și mântuirea noastră, și nădejdea noastră, la fel suntem și noi, nemuritori. Și spune nevăzutului. Apropo, v-ați întrebat vreodată de ce Dumnezeu este nevăzut? De ce Dumnezeu e nevăzut? De aia. Adică nu putem să vedem față în față, la asta mă refer. Că așa de văzut îl vedem. Vedem prin creația sa, prin natură, prin noi înșine și așa mai departe, situații. Dar oare cum era Adam și Eva cu Dumnezeu în grădină? În fiecare dimineață, spune să întreau. Înainte de păcat. Vezi, păcatul a schimbat multe în relația noastră cu Dumnezeu. Noi nu mai dăm seama. Spune singurului Dumnezeu. În Efes erau mulți zei, o grămadă. Se spune numai unul este singur Dumnezeu. Vezi, toate aceste calități ne îndeamnă la închinare. Ne îndeamnă să împlinim ordinele. Spune adevărul, pentru că sunt oameni care au nevoie de adevăr. Al doilea lucru, proclamă Evanghelia, pentru că ea este vrednică de proclamat. Și mai un lucru, ultimele versete, 18 la 20, găsim al treilea ordin. O să vedeți, Timotee, copilul meu, îți dau această ce? Ordin. Poruncă. Cuvântul original înseamnă ordin urgent la un ofițer superior. Ordin urgent. Îți dau această poruncă. Potrivit cu profețiile rosite mai înainte cu privire la tine, pentru ca prin ele să te porți, să te lupți ce? Lupta cea bună. Având credință și o conștiință bună, de care unii n-au mai ținut seama și au eșuat în ce privește credință. Printre ei sunt Imeneu și Alexandru, care i-am dat pe mâna lui Satan ca să învețe să nu mai blasfemieze. Ca să încheiem, Dumnezeu îi amintește lui Pavel, lui Timotei prin Pavel, că el îl alesese. Vedeți, se pare că în Efes Dumnezeu lucrase prin Duhul Sfânt, prin bătrânii din biserică, recunoscând chemarea lui, a lui Dumnezeu în viața lui Timotei ca lider. Dacă vă uitați, de exemplu, în Fapte 13, spune că în timp ce liderii stăruiau în post și rugăciune, spune că Duhul Sfânt a spus: puneți-ne o parte pe cine? Pe Pavel și pe Barnaba, pentru lucrarea la care i-am chemat. Vedeți? Dumnezeu scoate în evidență pe cine pune el în lucrare. Și asta e lucru care Pavel îi amintește lui Timotei: să știi că Dumnezeu te-a ales. Poți fi cu profețiile rostite mai înainte cu privire la tine. Ce să faci? Lupte de lupta cea bună. Vedeți, mulți se luptă astăzi, dar numai lupta cea bună nu se luptă. Toți avem bătălii, dar știți, bătăliile sunt lucruri pe care ni le alegem. Avem șansa la Dumnezeu să ne luptăm lupta cea bună, să renunțăm bătălii care nu se merită. Efeseni 6 ce spune? Noi n-am de luptat împotriva ce? Cărnii și sângelui. Lupta mea nu este dieta. Înțelegeți? Deși e nevoie. Dacă vă uitați la mine, bineînțeles. Dar Pavel, în randul lui Dumnezeu, îi spune Timotei aici și îi spune și efesenilor, apropo, acești biserici în care, în care Timotei fusese, n-avem de luptat împotriva cărnii și sângele, ci împotriva stăpânitorilor, stăpânilor, autorităților, a puterilor acestui veac întunecat, împotriva duhurilor rele din locurile cerești. De aceea luați ce? Toată armura lui Dumnezeu ca să puteți rezista în ziua cea rea. Întrebare, ne luptăm lupta cea bună? Sau ce lupte luptăm? Îți spuneam că dacă nu suntem atenți, politicul va dicta luptele noastre. Va dicta cum gândim și va dicta cum ce alegem. Iată un alt exemplu. Alții vor dicta luptele pe care ne luptăm. Care, poate mă întrebați, care e lupta cea bună? Dați-vă la pagini 2 Timotei, o să ajungem acolo, dar 2 Timotei, capitolul 2, în versetul 3, ia parte la suferință împreună cu mine ca un bun soldat al lui Hristos. Când vine vorba de luptă, ia se face cu soldați. Și Pavel spune, ia parte la suferință împreună cu mine ca un bun soldat al lui Hristos. Suferința. Suferința pentru numele lui Hristos, pentru scopul lui Hristos, pentru principiile lui Dumnezeu, este îndemnul sau lucru concret cu privire la lupta cea bună. Versetul 4 de aici spune, niciun soldat nu se implică în treburile vieții dacă vrea să placă ce ți l-a scris la oaste. Ce înseamnă asta? Dedicare. Lupta cea bună prezintă, este lupta aia cu mine însumi, în care eu să mă păstrez dedicat lui Dumnezeu. Spune, dacă vrei să placi celui care te-a înscris la oaste, păi nu te poți comporta oricum. Nu trebuie să plăcem lui Dumnezeu. Nu trebuie să plăcem lui Messi, purtându-i tricourile, și nici lui nu știu cine. Pentru că să știți că la un moment e ușor să porți un tricou, dar nu te face să fii Messi. E nevoie de muncă, de dedicare, nevoie de suferință. Evrei 12 cu 2, să ne uităm țintă unde? Îmi place cum spune Cornelescu, la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. Antrenorul el este. Messi, cât el de Messi, apropo, și el a avut un antrenor. N-a ajuns la întâmplare așa. Și a avut o bunică, se pare. Că el a descoperit. Deci, pe cine avem în viața noastră care să ne îndemne lupte de lupta cea bună? Pentru că spune aici îndemnul, trebuie să păstrăm lupta cea bună. Îmi place că Cornescu spune și să păstrez credința și un cuget curat. Lupta cea bună înseamnă păstrarea credinței și conștiinței bune. Secretul e păstrare. Deci, credința nu e ceva care mărturisești cu gura doar. Este ceva care trăiești în fiecare zi. Mai spune o dată, credința nu e ceva care doar dai din gură în fiecare zi. E plină lumea, apropo, de treaba asta. Și este ceva care demonstrez prin trăirea mea în fiecare zi. Păstrarea credinței e legată de păstrarea conștiinței curate. Să mai spun o dată, conștiința, spune cineva, este ca o fereastră pe care trebuie să o curăți. Mereu și mereu. Pentru ca lumina soarelui să pătrundă în viață, să văd ce se întâmplă, să fiu în realitate. Să nu fiu mort, să nu fiu în întuneric, să nu fiu înșelat. Pentru că, apropo, prima avertizare a Domnului Iisus cu privire la Matei 24, cu privire la ce se va întâmpla în vremea din urmă, spune, băgați de seamă ca nimeni să nu vă înșele. Cum să ajungem la înșelăciune? O conștiință murdară. Conștiința, fereastra sufletului care trebuie menținută curată tot timpul pentru a fi lumină în viața noastră. Dacă nu ajungem ca Imeneu și Alexandru, două nume care sunt vinovați Imeneu de învățătură falsă cu privire la înviere și răsturnarea credinței multora. Asta se întâmplă în momentul când apuc pe căi străine. Și Alexandru, de care Pavel spune în 2 Timotei 4 că mi-a făcut mult rău. Cu asta ne ocupăm în momentul când o luăm răzna. I-am dat pe mâna satanei să învețe, cuvântul să învețe înseamnă a învăța prin disciplinare. Dumnezeu le dă șansă și acestora. În 1 Corinteni 5 este exemplu, curvarul din Corint spune, l-am dat pe mâna satanei pentru salvarea sufletului, nimicirea trupului de salvarea sufletului în ziua judecății. Interesant, nu? Mare este lucrarea lui Dumnezeu, apropo, și întotdeauna ea este continuă. Dar trebuie să înțelegem mesajul acestui primul capitol, care era, rămâi tare, rămâi în Efes. De ce? Pentru că există oameni care au nevoie de învățătura adevărată. Evanghelia trebuie proclamată împreună cu legea, dar Evanghelia trebuie să fie ceea ce prezentăm noi prin mărturia noastră și trebuie să apărăm credința. De ce? Pentru că mulți nu mai fac. E plină lumea. Dacă ar fi altcumva, am trăit într-o altă lume, în alte biserici. Dar uitați-vă la noi. Întrebarea este, apăr eu credința? Prin felul cum gândesc, prin felul cum simt, prin felul cum mă rog, prin felul cum veghez la viața mea, prin felul cum mă duc la muncă, cum lucrez, cui lucrez, ce luptă mă lupt. Trebuie să rămânem, în efect, trebuie să rămânem tari. Hai să rugăm. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru cuvântul tău, pentru exemplul, pentru această epistolă minunată, către un tânăr, către cineva care de seamă de vârsta noastră, măștea dintre noi, lucruri extrem de reale. Doamne, te rugăm să ne ajut să fim sinceri în ce privește realitatea vieților noastre. Doamne, cu siguranță fiind între noi avem tendința de a renunța, de a ne opri. Dar Tu ne chem să rămânem, să rămânem tari. Și să ne îndemn lucrul ăsta spunându-ne că trebuie să ne înălțăm ochii de la noi, de la problemele noastre și să privim la adevărul pe care ne-a încredințat și care trebuie să-l oferim oamenilor. Cuvântul Tău este adevărul, cuvântul Tău este viață și trebuie să-l trăim și să-l oferim oamenilor ca învățătura adevărată. Să privim la nu la noi, să nu cumva să uităm că Tu ești care ne-a mântuit și că Evanghelia Ta este încă în funcțiune și capabilă să mântuiască pe oricine crede. Și Doamne, ajută-ne în vremul acesta să fim oameni care apărăm credința Ta. Să ne păstrăm o conștiință curată prin apa cuvântului Tău. Să nu renunțăm la ea. Te rugăm toate acestea și te rugăm în numele lui Iisus Hristos. Amin?